Пражытае не напісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна. З майго вопыта я зрабіў выснову, што на пасадзе такой вось дастаткова сур'ёзнай, кіруючы, не трэба доўга затрымлівацца. 5-7 гадоў, не болей. Я па сабе это мяркую. Калі я прыйшоў, у мяне былі ідэі, многа ідэй, у мяне былі задумкі, і у мяне было столькі энергіі, якой я не шкадаваў і якой патрабаваў ад іншых. А ўжо к канцу маёй, так сказаць, работы на гэтай пасадзе я ўжо стаміўся. Ідэй у мяне ўжо стала амаль не было новых цікавых. Былі нейкія, так сказаць, задумкі, а ідэй уже амаль не было. І другое, калі я раней мне нешта рабілі за ўвагі, ці указанні давалі, я ўсё імкнуўся тут же выканаць. А у канцы уже, калі мне давалі нейкія заданні, я уже знаў, як выкруціцца, каб нічога не рабіць. Притым я рабіў это вельмі умела. Так вось, калі у чалавека, а я не думаю, што я горшы сярод такіх людзей, калі надыходзіць такі перыяд, яму трэба сыходзіць, не трымацца за пасаду, ні сабе не наносіць шкоды, ні справе, ні людзям. Таму вось тыя, якія так трымаюцца на гэтых пасадах доўга, я лічу, што гэта неправільна. Я прабыў 12 гадоў старшынёй дзяржтэлерадыё. Гэта вялікі кавалак часу. Гэта пакуль што рэкорд. Усе мае папярэднікі і наступнікі столькі не ўтрымліваліся на гэтай пасадзе. Але я лічу, што сапраўды першых 7 гадоў гэта быў добры перыяд для тэлебачання. Не для мяне, для тэлебачання. А наступныя, да, мне за іх за гэтыя гады не сорамна. Гэта было, скажам так, у нейкім сэнсе замацаванне дасягнутага, у нейкім сэнсе такое рабочае, спакойнае павышэнне ўзроўню перадач, але ўжо таго энтузіазму, таго гарэння, якое было ў пачатку, не было. Таму я лічу, да, канешне, для людзей это няпроста пайсці з працы, якая ў цябе атрымліваецца, дзе ты маеш заслужаную павагу, нават узнагароды заслужаныя. Гэта добра, але ўсё-такі трэба дзеля будучыні, дарагой для цябе, вот трэба своечасова сыходзіць. Усе мае сябры блізкія, і Васіль Быкаў, і Рагор Барадулін, і Ніл Гілевіч, мы усёю душою шчыра падтрымалі перабудову так званую, тое, што дакляраваў Міхаіл Сергеевіч Гарбачоў. І ў Беларусі мы адчувалі, што вось таго, што ў нас было, такога з боку асабліва чыноўнікаў не было. Ім хацелася кансерватызм, а нам хацелася нейкага прагрэсу. Тым болей, што, скажам так, у нас была адна справа, якой у многіх не было, якая нас так натхняла. Гэта беларуская справа, беларушчына. Бо ў гэты перыяд паявілася магчымасць трошкі больш зазірнуць у гісторыю, трошкі больш адкрыць вочы на пэўныя перыяды, якія або замоўчваліся, або вельмі-вельмі падазрона падаваліся. Атрымаўшы такую магчымасць, мы не маглі як не падтрымліваць і не радавацца. Тэлебачанне. Тэлебачанне, яно было дзяржаўнае. І гэта трэба разумець спакойна і цвяроза. Мы антыдзяржаўным тэлебачаннем быць не маглі. Калі б мы былі антыдзяржаўныя, нас бы, даруйце, просто не было на гэтай дзелянцы жыцця наша. Мы былі дзяржаўным тэлебачаннем. Адзінае, што мы ўжо верылі, што і на дзяржаўным тэлебачанні, і ў нашых стасунках з высокімі кіраўнікамі мы зможам дачакацца нейкай дэмакратызацыі, нейкага паразумення. Гэта не заўсёды ўдавала. Калі ў нейкіх рэчах эканамічных было лягчэй, у нейкіх ідэалагічных, дзе можна было нешта дыскутаваць, то тое, што датычыла нацыянальнага пытання, гэта было вельмі няпроста. Гэта было вельмі складана. Тыя стэрэатыпы і тыя табу, якія ў савецкі час зацэментаваліся, яны ж нікуды не падзеліся. І людзі, якія многае вырашалі, яны былі не проста гэтаму аддадзены, яны былі выхаваны, гэта была іхняя сутнасць. Яны былі такія. Адны подлыя, другія не. Адны больш, другія менш. Але яны былі такія. І калі мы на тэлебачанні, а было яшчэ што добра, што ў гэты час за гады майго кіраўніцтва на тэлебачанне прыйшло вельмі многа творчых людзей. Даруйце праз нашу літаратурна-драматычную рэдакцыю тэлебачання і драму радыё прайшло палову маладой літаратуры. Бо калі людзі ці то прыїжджалі ў Мінск, як Анатоль Сыса не маглі знайсці работы, ці то пасля вышэйшай навучальнай установы не хацелі некуды далёка з'язджаць, то іх нідзе асабліва не бралі. Яны прыходзілі да мяне, і я браў на сябе адказнасць, бо патрэбна была прапіска, патрэбна была нейкае жыллё, а ў дзяржтэлерадыё ўсё-такі былі свае інтэрнаты, от я мог і ў гэтым памагчы. І таму, канешна, вось гэта і ўсё, а гэта былі людзі паважаныя ў калектыве, і іх адносіны да палітычных падзей, да таго, што паявілася ў грамадстве, яны мелі ўплыў. Не скажу, што многае вырашалі, мелі ўплыў. Тады ж трошкі аслабла цэнзура. Цэнзура заўсёды была на тэлебачанні, на радыё, больш таго, яна была афіцыйна. Вось я ведаў цэнзараў, якія ўсё чыталі, што было па радыё. Я ведаў цэнзараў, які чыталі, што было па тэлебачанні. Яны не часта, але часамі да мяне прыходзілі, калі не атрымлівалі паразумення з рэдакцыямі нейкімі, калі ў іх, так сказаць, спрэчкі былі. От, яны былі. Дык вось, у час перабудовы яна вельмі рэзка памянялася. Не ведаю, ці то гэта людзі самі на сябе такую смеласць узялі, ці то это было нейкае указанне зверху. Но было дадзена кіраўнікам ідэалагічных арганізацый, устаноў, было дадзена права так званы браць на сябе адказнасць. То есть я меў права, пасля таго, як цэнзар нешта затрымліваў, я меў права ўзяць на сябе адказнасць і падпісаць гэты матэрыял у эфір ці на экран. Я не скажу, што гэта бывала часта. Гэта не так часта бывала, але бывала. І таму, калі сёння я чую вось і пра гэты перыяд, што ай-яй-яй, там такая была ўсеагульная запалоханасць і прочае, была часта не ад таго, што такі парады быў, а то, што такія людзі былі. Вельмі многа і тады, і да таго, і цяпер залежыць ад канкрэтных людзей. Была перадача па тэлебачанні, рабіла Вольга Іпатава, дзе добра гаварылася пра Ларысу Геніуш і цытаваліся вершы Геніуш. І цэнзар яе затрымаў. Затрымаў цэнзар, да мяне прыйшла Вольга Міхайловна, кажа Геннадзь Мікалаевіч, вот цэнзар затрымаў, я катагарычна не згодна, памажыце. Ну што я мог памагчы? Я папрасіў гэтую так званую папку з перадачай з гэтай, і у чым справа ў цэнзара. Паглядзеў, нічога там страшнага не было, вось, і я падпісаў. Я падпісаў, перадача пайшла. Зноў жа, ніхто мне фармальна, адкрыта, ніякага папрока не зрабіў. Тады ўжо былі такія часы. Хаця я пасля даведаўся, што у ЦК цэнзура, цэнзары, камітэт, па які там быў гэты главліт, так званы, яны рэгулярна падавалі свае даведкі пра тое, колькі у каго было, як яны звалі, вмешательства, умешанню. Дык вось адным з лідарам заўсёды быў я. Бо былі там газеты, часопісы, выдавецтвы. І вось адным з лідарам был я. Але только пару разов мне было довольно строго сказано про то, что вы больше уважливо сочите за своими работниками. Это появилась вот такая полегка, видовочная полегка. А особливо это дотычило того, что было связано с мастацтвом. Коли раней там, даруйте, тое, что не укладывалось у рамки социалистичного реализма, и говорки быть не могло, как оно вышло на телеэкран, то тут теперь можно было говорить, можно было спрачаться. И еще одно, пришла большая дискуссийность. Притом дискуссийность не по дробязе у передачи, особливо телевизионной, а дискуссийность по серьезных проблемах. Прожитое не написанное. Успамины белорусского поэта, дипломата, ды грамадского деяча Геннадия Буравкина.